głosem Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 lutego, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Są ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. Najgorzej ma być na południu i południowym wschodzie. To było przedsięwzięcie, które stało się ponadczasowe. Tak zmarły aktor Krzysztof Kowalewski. Wspominał swoją rolę w słuchowisku Kocham Pana, Panie Sułku. Plan działania na rzecz wsparcia opozycji na Białorusi przygotował niemiecki rząd. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu w południowo-wschodniej Polsce. Uruchomiło alert i wysłało SMS-owe ostrzeżenia mieszkańcom części powiatów województw lubelskiego i podkarpackiego. Zalecamy szczególną ostrożność, mówi Anna Adamkiewicz z RCB. Pogoda będzie bardzo trudna. Już teraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed opadami śniegu, przed zawijami, zamieciami, przed mrozem. Właściwie dla większości obszaru Polski. Ale takie najintensywniejsze te zjawiska będą właśnie na południu, na południowym wschodzie. Właśnie w tych dwóch województwach, w części podkarpackiego i lubelskiego. To są ostrzeżenia trzeciego stopnia, tego najwyższego, przed intensywnymi opadami śniegu. Prognozy mówią, że przyrost opadów może wynosić od 30 do 40 centymetrów nawet. W komunikacie RCB informuje też, że może dojść do awarii energetycznych. Przez najbliższe dni intensywne opady śniegu i porywisty wiatr będą powodowały trudne warunki na drogach. Najwięcej śniegu ma być w pasie od Lubelszczyzny i Podkarpacia po Śląsk. Zmarły dzisiaj w wieku 83 lat Krzysztof Kowalewski. Wspominał kilka lat temu w Polskim Radiu swoją rolę w słuchowisku Kocham Pana, Panie Sułku. Mówił o tym jako możliwości wzięcia udziału w przedsięwzięciu, które stało się ponadczasowe. Krzysztof Kowalewski zagrał ponad tysiąc ról w Teatrze Polskiego Radia, jednak zawsze będzie kojarzony przede wszystkim z postacią Pana Sułka ze słuchowiska Jacka Janczarskiego, w którym stworzył mistrzowski duet z Martą Lipińską. W rozmowie z programem trzecim w 2018 roku mówił, że ta rola związała go z Martą Lipińską. To już tak życie nas ułożyło, można powiedzieć, obok siebie, bo i w jednym teatrze i... No i szereg jakby takich przedsięwzięć, a to filmowych, a to telewizyjnych, razem. No to tak jak w życiu aktorskim, z niektórymi człowiek się w ogóle nie spotyka nigdy w życiu, ale z niektórymi, czy z niektórą, tak jak ja z Martą, Marta ze mną, to rzeczywiście jesteśmy cały czas. Wspomnienie aktora dzisiaj w Zagadkowej Niedzieli, audycji do 3 razy Nuta i w magazynie Bardzo Kulturalnym, a także w poniedziałek w Trójce do 3 i popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Informacje także na polskieradio24.pl. 12 lutego w reżimie sanitarnym zostaną otwarte m.in. stoki narciarskie i hotele. Wczoraj rząd odgłosił decyzję o poluzowaniu niektórych ograniczeń związanych z pandemią. Cieszą się m.in. hotelarze i przedstawiciele ośrodków narciarskich w Wiśle. Dyrektor jednego z nich, Janusz Tyszkowski, mówi, że w Beskidach panują doskonałe warunki. Dostaliśmy zielone światło na otwarcie stoków narciarskich. Bardzo się cieszymy, że nasz głos został usłyszany tam u góry i że my możemy działać na świeżym powietrzu. Zostało niewiele tego sezonu, bo nie wiadomo do kiedy będziemy jeździć oczywiście, ale tego czasu jest mało. Musimy go wykorzystać. Na stokach nigdy takich warunków od paru lat nie było. Od 12 lutego w reżimie sanitarnym otwarte będą też hotele, kina, teatry, opery, filharmonie, baseny i korty. W tych miejscach będą występowały ograniczenia, a samo otwarcie będzie warunkowe i na 2 tygodnie. Niemiecka kanclerz Angela Merkel poinformowała, że rząd federalny przygotował plan działania na rzecz wsparcia opozycji na Białorusi. Jednocześnie wezwała władze w Mińsku do natychmiastowego uwolnienia więźniów politycznych. Pół roku po nieuznanych przez większość krajów wyborach prezydenckich na Białorusi kanclerz Angela Merkel ponowiła swój apel o zaprzestanie przemocy wobec tamtejszej opozycji. Niemcy i Unia będą dalej ścigać te osoby, które są odpowiedzialne za łamanie praw człowieka na Białorusi, oznajmiła w swoim sobotnim podcaście. Niezłomność uczestników białoruskiego ruchu demokratycznego wywarła na mnie głębokie wrażenie. Rachuby, że może kiedyś o nich zapomnimy, okażą się płonne, zapewniła Angela Merkel, wzywając władze w Mińsku do uwolnienia działaczy opozycji i przestrzegania wolności słowa. Szefowa rządu zapowiedziała plan działania o nazwie Społeczeństwo Obywatelskie Białorusi. Prześladowane osoby będą mogły w szybszym trybie uzyskać wizę i tym samym schronienie w Niemczech. Będziemy pomagać straumatyzowanym opozycjonistom, którzy byli poddawani torturom, poinformowała Angela Merkel, obiecując także wsparcie w postaci stypendiów i funduszy na rzecz niezależnych białoruskich mediów. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. a dzisiaj w wielu krajach, w tym w Polsce, będzie obchodzony Światowy Dzień Solidarności z Białorusią. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy śnieg nie będzie padał jedynie na północnym wschodzie, z kolei w ciągu dnia opady śniegu w całej Polsce, w północnej połowie kraju tylko przelotne. Tej nocy na termometrach od minus 23 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez około 10, minus 10 w centrum, do minus 5 na południu kraju. W ciągu dnia od minus 12 na północnym wschodzie, przez około minus 7 w centrum, do plus 1 w rejonach podgórskich Karpat. Trójka. Program trzeci. Sun's coming up like a big bald head bogeying up at the grocery store. It's Sharky's day. It's Sharky's day today. Sharky wakes up and Sharky says, I turn around. It's fear. I turn around again. And it's love. Oh yeah. Strange dream. Sharky says, all night long I think of those blue planes up there, flying around, you can't even see them, they're specks, and they're full of tiny people, going places, and Sharky says, you know, I bet they could all land on the head of a pin. And then they chop themselves down. Sharky says, all of life comes from some strange lagoon. It rises up, it bucks up to its full height from a boggy swamp on a foggy night. It creeps in your house, it's life, it's life. I turn around, it's fear. I turn around again. Deep in the heart of darkest America, only the brave. You've already paid for this. Listen to my heartbeat. Sharky says, I turn around, it's fear. I turn around again, and it's love. Little girl sings. Dobry wieczór. Laurie Anderson powitała Państwa utworem Sharky's Day na bardzo dobry początek tej nocy. I po raz ostatni tak długiego spotkania od północy aż do czwartej nad ranem. Za tydzień spotkamy się o pierwszej i audycja potrwa tylko 2 godziny. Ten program realizuje Elżbieta Różycka, wydawczynią jest Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko. Dziś nieco więcej kobiet. Julia Marcel. Moment i wieczność. Droga przez noc i nie ma nas tam, tam, tam i tam. Na odwrót świat, horyzont wciąż w półmrok myka nam. O mój miły zegar zwalnia i wszędzie grasz dal, dal, dal. Tylko chwila, tylko moment. Nie szanuj opony pal, zrób jeszcze trochę głos. Ten ostatni album Skal Eco, Julia Marcel wydała w 2020 roku. Postanowiłem dziś zaprezentować więcej utworów z tego bardzo dobrego krążka, który jakoś chyba rzadko jest grany w rozgłośniach, ponieważ to jest ambitna płyta. Ale teraz inna Julia, a teraz właśnie będzie pasowała angielska wymowa. Julia Holter i utwór I Shall Love Too. That is all, that is all. There is nothing else. Thank you. Rok 2018, album Aviary, Julia Holter. A my wracamy do naszej Julii Marcel. Właściwie ona, rodząc się, nazywała się Julia Górniewicz i przyszła na świat, podobnie jak ja, w Olsztynie. Tyle, że nieco później, ponieważ ma dopiero 38 lat. Może niezbyt elegancko mówić, ile kobieta ma lat, ale to... to przecież osoba publiczna, można powiedzieć, więc wszelkie informacje chyba raczej są jawne. A teraz z jej ostatniego albumu, czyli ze słusznie minionego roku 2020, utwór otwierający jej album Ekstaza Intelektualna. Thank you. A teraz bardzo serdecznie przeproszę panie, ponieważ będzie o urodzinach pewnego dżentelmena w Richmond w stanie Virginia. W 1975 roku na świat przyszedł Wes Borland, amerykański gitarzysta rockowy, najbardziej znany z formacji Limp Bizkit, ale ja dzisiaj wygrzebałem jego kapelę. Poboczną, można powiedzieć, Black Light Burns. I właśnie z tym zespołem za chwilę Wes Borland zagra utwór The Mark. Wes Borland urodził się 7 lutego 1975 roku. 100 lat, 100 lat. Zespół USA Black Light Burns w 2013 roku wydał płytę pod tytułem Lotus Island, będącą swoistym koncept albumem. Z tego krążka teraz zaproponuję państwu utwór It's Got to Be Gold. It's Good to Be Gold. I to będzie zupełnie inaczej brzmiało niż to takie new metalowe granie. Myślę, że ten utwór można by nawet porównać do dokonań Nicka Cave'a. Thank you. W związku z aferą, która rozpętała się ostatnio wokół Marilyna Mansona, Wes Borland także pokusił się o komentarz. Tym bardziej, że sam grał w tym zespole, Briana Warnera, i sprawę skomentował w ten sposób. Byłem w tym zespole przez 9 miesięcy. Brian nie jest wspaniałym gościem. Wszystko, co te osoby o nim mówią, to prawda. Jeśli ktoś mówi złe rzeczy pod adresem kobiet, które teraz wysuwają zarzuty, no to one mówią prawdę. Ten facet jest niezwykle utalentowany, to oczywiście na temat Marilyna Mansona, ale też musi wytrzeźwieć i uporać się ze swoimi demonami. Jest złym gościem. Byłem tam, kiedy chodził z Evan Rachel Wood. Dopowiem, że to ona właśnie napisała ten słynny post, od którego się to wszystko zaczęło. Byłem w jego domu i nie było fajnie. Tyle powiem. Przykro mi, że to mówię, ale ten facet dla mnie jest skończony. Żegnam. No, dosyć okrutne słowa. Trochę dziwne, że tak późno, po wielu latach skomentował ze wszechmiar niewłaściwe zachowania lidera zespołu Marilyn Manson, Briana Warnera. To jeszcze jeden utwór zespołu Blacklight Burns. Oczywiście ten zespół powstał po tym, jak Wes Borland opuścił Limp Bizkit, a miało to miejsce, no w zasadzie już można powiedzieć dawno temu, ponieważ w 2001 roku, mówię z głowy, czyli z niczego, ale tak, w 2001 roku, więc jeszcze jeden utwór pod wymownym tytułem Court, Blacklight Burns. blood clot in my heart. I'm trying to make time to push it out, but I can't quite seem to start. And it is sore, it is sore. It's so sore that it hurts to feed. You keep on taking little pieces of me. I'm gonna show you how to bleed. Come on, get away and save yourself. Turn away and don't look. W związku z oskarżeniami byłych partnerek Marilyna Mansona, które zarzuciły muzykowi znęcanie i nadużycia, Trent Reznor, lider Nine Inch Nails, także zabrał głos. Podkreślił, że zdystansował się od Marilyna Mansona już wiele lat temu. Trent przypomniał historię związaną z publikacją książki The Long Hard Road of Out of Hell, której współautorem jest Neil Strauss. No i tam w niektórych fragmentach Manson opisuje, jak to z Reznorem wykonywali niecne uczynki związane z wykorzystaniem właśnie niestety pani. No i tak jak w przypadku Wesa Borlanda zastanawia, dlaczego tak późno to całe potępienie i te wszystkie słowa. No cóż, może pozostawię to bez komentarza i puenty. No i wróćmy do kobiet. Ponownie Laurie Anderson. Utwór Gravity's Angel. You always know just what to do. girl, pretty proud of yourself, huh? And I looked around and I said, who, me? And he said, higher you fly, faster you fall. He said, tell me now, what you like to see for? Why these mountains? Why this sky? This long road? This ugly train? Well, he was an ugly guy. An ugly face, and also ran in human race, and even God got sad just looking at him. And at his funeral, all his friends stood around him and said they were really thinking of all the ham and cheese sandwiches in the next room. And everybody used to hang around him, and I know why. They said, there before the grace of the angels, go by. Why these mountains? Why this sky? Gravity's Angel z albumu Mr. Heartbreak, który Laurie Anderson wydała w 1984 roku. Produkcją zajął się i na basie zagrał Bill Laswell, na gitarze, co bardzo charakterystyczne i było słychać chociażby w pierwszym utworze w tej audycji. Na gitarze zagrał Adrian Belew, tej takiej bardzo przetworzonej, elektronicznie brzmiącej, a w tym utworze przed chwilą słychać było wokalnie również Petera Gabriela. Od zawsze z dokonaniami Laurie Anderson kojarzy mi się Julia Holter, także dziś będziemy tak trochę trójkami grać, dobrze? Trochę Laurie, trochę Julie Holter, a potem ta nasza polska Julia Marcel. Teraz Everytime Boots, Julia Holter. Take my time. there's no reason to rush. I'd even let the cattle ride away. I wouldn't blink an eye. No, I wouldn't blink an eye. He walks by, paints a freeway to go far. Dzień za dniem. muszą przybliżenie. Nadzieja dławi każde tchnienie, żeby choć cień wypatrzeć twój, odda mi przeświadczenie, że wszystko lepiej wiem. Zostań choć jeszcze krótką chwilę. Świat w pięknym stylu tonie w pyle, lecz minie jeszcze jakiś czas, zanim wstanie dzień, kiedy horyzont połknie nas. Miły, choć staram się i trudzę, czasem tak strasznie się ze sobą nudzę. Stąd proszę wejdź pomiędzy sny, co w głowie mi się tlą. Echo w głowie, Julia Marcel. Dziś także swoje urodziny obchodzi Steve Bronski, który na świat przyszedł 7 lutego 1960 roku. Znany z tria Bronski Beat.